mamy! Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą trzeba zawsze dobrze się prezentować, nawet w największe upały. Dlatego muszę przygotować się wcześniej, żeby nie martwić się potem w żadnym miejscu. Stosuję suplement diety Perspiblok Forte. Składniki tabletek Perspiblok wspierają od wewnątrz. Po cenie? Niby gdzie. Wszystko w najlepszym porządku. Weź Perspiblok i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyotę Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, bo już minęła 18. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. W celi jednoosobowej i monitorowanej całą dobę jest zabójca 10-letniej Krystyny. Po groźbach nowe miejsce jego pobytu jest utrzymywane w tajemnicy. Na razie na A1 przed bramkami w stronę Morza Korki, ale za półtora tygodnia wszystkie będą wyposażone w kamery wideotollingu, co pozwoli przejechać bez przeszkód. Kossakówka może zmienić właściciela. Rozmowami na temat odkupienia zabytkowego budynku jest zainteresowany krakowski magistrat. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wobec podejrzanego o zabójstwo 10-latki, 22-letniego Jakuba A. Wczoraj przyjęto go do aresztu śledczego w Świdnicy, ale po decyzji komisji penitencjarnej ma status tak zwanego niebezpiecznego. Został przeniesiony do innego zakładu karnego. Zdecydowano też o jego całkowitej izolacji, mówi rzeczniczka dyrektora generalnego służby więziennej Elżbieta Krakowska. Mężczyzna przebywa w celi jednoosobowej, monitorowanej całą dobę i jest to taka cela kontrolowana częściej niż pozostałe cele mieszkalne. Spacery odbywają się w specjalnie wyznaczonym miejscu pod wzmocnionym dozorem funkcjonariuszy. Ruch takiego osadzonego, niebezpiecznego po terenie jednostki ograniczony jest do niezbędnego minimum. Służba więzienna przyznaje, że nadzwyczajne środki mają między innymi związek z groźbami podczas wprowadzania 22-latka do aresztu w Świdnicy. Ze względów bezpieczeństwa nowe miejsce jego pobytu jest utrzymywane w tajemnicy. Na filmie, który zamieszczono w internecie, słychać więźniów, którzy z okien cel w Świdnicy krzyczą m.in. wieszaj się. Słychać też głosy przechodniów, którzy mówią, zniszczą go i bardzo dobrze. Jakuba jest jednym z 36 tymczasowo aresztowanych ze statusem tak zwanych niebezpiecznych w Polsce. Wszystkich zarówno tymczasowo aresztowanych, jak i więźniów z takim statusem w polskich więzieniach jest 138. Niezależne rosyjskie media publikują nazwiska podejrzanych o związek ze strzeleniem pasażerskiego samolotu nad Donbasem. A wcześniej Holandia zaprezentowała raport śledczych badających przyczyny tragedii z 17 lipca 2014 roku, w którym wskazuje konkretne osoby odpowiedzialne za katastrofę. Jak podało Radio Echo Moskwy, strona holenderska zamierza zwrócić się do Rosji o udzielenie pomocy prawnej w przesłuchaniu podejrzanych. Dwóch z nich już zapowiedziało, że nie będzie współpracować ze śledczymi. Holenderscy śledczy wymienili w raporcie 3 Rosjan oraz 1 Ukraińca. Ich proces ma się rozpocząć w 2020 roku. Rosjanie to Igor Girkin, były samozwańczy minister obrony separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, związany ze służbami bezpieczeństwa Siergiej Dubiński i były dowódca grupy desantowej pułkownik Oleg Pulatow. Czwartą osobą jest Ukrainiec Leonid Harchenko. Władze Rosji na razie oficjalnie nie skomentowały tych doniesień. Wcześniej Moskwa odrzucała zarzut udziału w zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych. Natomiast według zespołu międzynarodowych ekspertów pocisk został wystrzelony z rosyjskiej wyrzutni przeciwlotniczej Buk, która znajdowała się na stanie rosyjskiej armii i obsługiwali ją rosyjscy żołnierze. W katastrofie zginęło 298 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dla 5 milionów polskich uczniów skończyła się szkoła, rozpoczyna się też długi weekend przed Bożym Ciałem. Wielu jedzie nad morze, kolejka samochodów stoi na autostradzie A1 przed bramkami koło Torunia. Trzeba poczekać około 20 minut, informuje dyżurny Centrum Kontroli Ruchu Autostrady. Łatwiej będzie od 1 lipca na odcinku od Torunia do Gdańska. To dzięki systemowi wideotollingu. Kierowcy, którzy będą mieć aplikację, zamiast płacić przy bramkach, będą mogli uiścić opłatę elektroniczną i sprawnie przejechać dalej. Wszystkie bramki na tej autostradzie będą wyposażone w kamery wideotollingu rozpoznające numer rejestracyjny samochodu, pozwalające zwiększyć trzykrotnie przepustowość tych bramek. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na płatnych odcinkach A1 w czasie wakacji często dochodziło do danteńskich scen i potężnych korków. A dla kierowców jeszcze jedna informacja. Trwa protest na drodze krajowej numer 79 w Mniszewie na drodze do Góry Kalwarii na Mazowszu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uczestnicy zgromadzenia blokują drogę, przechodzą tam i z powrotem przez przejście dla pieszych przy szkole podstawowej w Mniszewie. Protestują przeciwko rozbudowie 79 na odcinku między Mniszewem a Magnuszewem. Protest ma się zakończyć około godziny 19. Kosakówka może zmienić właściciela. Rozmowami na temat odkupienia zabytkowego budynku jest zainteresowany krakowski magistrat. W willi wychowało się kilka pokoleń słynnej rodziny artystów. Było to też miejsce spotkań ówczesnej śmietanki towarzyskiej. Gościli tam m.in. Henryk Sienkiewicz czy Ignacy Paderewski. A rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek mówi, że prezydent Jacek Majchrowski już kilka lat temu chciał, żeby willa trafiła w ręce miasta. Wtedy sytuacja tego obiektu była bardziej skomplikowana, to znaczy było wielu właścicieli, niektórzy byli poza Polską, no i trudno było znaleźć jedną osobę do rozmów o kupnie tego zabytku. Potem udało się obecnemu właścicielowi zresztą scalić tą własność, no ale przez to, że remontował i wydawało się, że jednak ma pomysł na zagospodarowanie tego budynku, nie było absolutnie powodu, żeby z nim rozmawiać o kupnie. Teraz jednak właściciel zgłosił chęć rozpoczęcia rozmów w sprawie sprzedaży budynku. Na początek trzeba będzie wycenić wartość zabytku. Później magistrat i radni muszą jeszcze znaleźć pieniądze w budżecie. A skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wracają upały, proszę Państwa, przynajmniej gdzieniegdzie jutro w kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże jutro. Wystąpią burze z opadami deszczu, miejscami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura od 25, no właśnie, do 30 stopni. Choć będą takie miejsca, gdzie będzie wyraźnie chłodniej, na przykład na Pomorzu Zachodnim, tam około 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko do soboty polski pomidor malinowy 3,49 za kilogram. A przez cały tydzień masło ekstra polskie 3,99 przy zakupie dwóch. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku? Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pojawiły się dzisiaj w naszej audycji popołudniowej, zapraszamy do Trójki, wątki ochrony środowiska i bardzo mi się to podoba. 22,7 trójek. Czy możecie zająć się wy jako piewcy i grzeczności, kultury i wiedzy takim tematem? Kiedyś można było kupić napoje w szklanych butelkach, byli roznosiciele mleka do domu, a dzisiaj powiem szczerze, czekam na dziecko, żeby wyszło ze szkoły i w kółko butelki, w kółko plastiki. I mogłaby być trójkowa akcja dla ziemi, dla świata, dla siebie, dla dzieci. Zmieńmy plastik na szkło, na butelki szklane. Ale mam wrażenie, że w ostatnich latach ta świadomość ekologiczna jednak rośnie. Chyba coraz częściej zwracamy uwagę na to, co kupujemy na przykład, czy jakie są nasze tak zwane konsumenckie zachowania, prawda? Ale przeciwko takiej akcji, trójkowej akcji, absolutnie i zupełnie nic przeciwko nie mam. Ale jeśli pan pozwoli, to najpierw taka trójkowa akcja, rozdajmy płytę tygodnia, dobrze? Santana, nie byle jaka płyta, Africa Speaks, trójkowa płyta tygodnia. No i mam dwa egzemplarze, jak zwykle 71335, proszę o SMS z imieniem, nazwiskiem i adresem. Egzemplarz dla pana Mirosława, Jakubowice Konińskie, drugi dla pana Marka Złotoryja. Serdecznie gratulujemy i życzymy miłego słuchania. contigo frente a los amigos. Qué mala suerte la mía, porque no puedo olvidar. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Zwykle o tej porze. No i dzisiaj, proszę Państwa, nie jest inaczej. Mariusz Cieślik obok mnie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Olaf Lubaszenko jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry Panie Olafie. Ojej, to chyba o mnie. Dzień dobry. Jak zdrowie? Zdrowie. Jest to taka korzystna sytuacja, w której jest tyle pracy, że nie ma czasu myśleć o zdrowiu. No można też dodać, że jak już Olaf do nas przychodzi, to zazwyczaj są jakieś rzeczy w świecie piłki nożnej. Tym razem przymknęli Michela Platiniego, więc... To jest, nie powiedziałbym, że to jest pośrednio związane z moją ulubioną dyscypliną sportu, bo raczej chodzi o pewne działania na niwie biurowo-kancelaryjno-kuluarowej i nie chcę tego. Ale go wypuścili i wypuścili i te gole, których strzelił, to nikt mu ich nie odbierze i nam. Tak. Bynajmniej nie zakopanie piłki go zatrzymali, prawda? Metaforycznie, tak. 3 po 3. Są takie historie, które mnie czasem zastanawiają, jak to jest możliwe i jak to jest możliwe w takiej skali. Otóż, szanowni Państwo i szanowny Panie Olafie i szanowny Panie Patrycjuszu, na skutek błędu informatycznego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie musiała zmienić wyniki z matematyki 9000 gimnazjalistów z dysleksją. Czyli chodzi o 9000 osób, którym po prostu obniżono punktację. To jest w tym akurat przypadku o tyle nieprzyjemna sytuacja, że jest ten rok taki przejściowy, że jedni kończą gimnazjum, drudzy podstawówkę, jest rekrutacja skomplikowana, jest trochę bałaganu, jak to przy takiej okazji. I teraz tak sobie pomyślałem, jak to jest możliwe? I jak pan myśli, jak to jest możliwe? Niech pan zgadnie, niech pan spróbuje. Czy ja po raz pierwszy, od kiedy bywam tu zapraszany przez panów, mógłbym zasłonić się takim oto zdaniem. Ja nie mam zielonego pojęcia, panie redaktorze, i czekam, już przebieram nóżkami, żeby pan mi wyjaśnił. Otóż tłumaczenie ludzi z komisji egzaminacyjnej brzmi następująco. Podejrzewamy, że któryś z informatyków, który wprowadzał te wyniki, źle kliknął. Źle kliknął i to jest naprawdę, ja jestem szczerze ucieszony, chociaż no myślę, że rodzice i sami zainteresowani nie za bardzo, ale jest i dobra tutaj wiadomość, bym powiedział tak. Po pierwsze zweryfikowano błąd, się do niego ludzie przyznali, a to już jest coś, tak? Tak jest. Warto się przyznawać do błędów. Po drugie, okazuje się, że wszystko wskazuje na to, że błąd wykrył jeden z uczniów. No to jest znakomite, że jest, jakby to powiedzieć, taka zdrowa kontrola obywatelska i postawa obywatelska. Ale też można domniemywać, że być może uczeń jest lepszym informatykiem niż informatyk. Być może, albo rzadziej klika. W związku z tym już sam prosty rachunek prawdopodobieństwa wskazuje na to, że ma mniej okazji i mniejszą szansę, żeby źle kliknąć. Teraz mam taką refleksję, że i oby moje słowa obróciły się w niwecz, że to jest znakomite tłumaczenie dla wszystkich, którzy sprzeniewierzyli duże kwoty pieniędzy, inaczej mówiąc, wyprowadzili je z jakiejś instytucji. Po prostu źle kliknęli. Oby tak nie było. No w tym przypadku nie ma mowy o tym, że ktoś źle kliknął. Ja Państwu przeczytam i Panu i sami Państwo osądzą. Kierowca samochodu dostawczego po zatrzymaniu przez inspektorów transportu drogowego, to rzeczy się dzieje w Białymstoku, to są tacy panowie, którzy kontrolują głównie te duże ciężarówki, usiłował opuścić kabinę od strony pasażera. Funkcjonariusze kazali mu zjechać na pobliski punkt kontrolny. Ku ich zaskoczeniu zza kierownicy wysiadł drugi z mężczyzn jadących autem. Dlaczego panowie się zamienili, pana zdaniem? jest mnóstwo, całe mnóstwo możliwości, ale generalnie czuję w powietrzu zapach alkoholu. Bardzo dobrze pan czuje, tylko myślę, że pan nie interpretuje tego tak, jak było w rzeczywistości. Będę zaskoczony, proszę, niech mnie pan zaskoczy. Otóż okazało się, że kierowca, ten, którego złapano, nie miał prawa jazdy, czyli nie był pod wpływem alkoholu. Ten, który uciekał. Tak, ten, który się zamienił. Ten, który zamienił się. Uciekł zza kierownicy. Uh-huh. A niech pan zgadnie, kto był pod wpływem alkoholu. I nie byli to policjanci. Dubler. Tak jest. Dubler, otóż, to znaczy ten, który siadł za kierownicą, był w stanie nietrzeźwości, no nie był bardzo pijany, bo miał 0,2 promila, no ale to już się za to ludzi karze grzywnami, mandatami i odebraniem uprawnień. Więc dwóch jechało samochodem, jeden nie miał prawa jazdy, a drugi był pod wpływem. To jest tak dobre i tak zabawne, oczywiście nie dla tych panów, że aż trudno w to uwierzyć. To jest jak z pana filmu Chłopaki nie płaczą. Coś to takiego, jest jak taka scena. Z filmów. Ja bym jednak znowu z uporem maniaka odwoływał się do historii kina nieco wcześniejszej, czyli do filmów pana Stanisława Barei, ale jest w tym też element metafizyki, takiego może nawet antycznego fatum, które wisi nad bohaterami. Oni są skazani na niepowodzenie, mimo że myślą, że działają racjonalnie. Jak Antygona. Tak daleko bym nie szedł, bo Kręgowa Komisja Egzaminacyjna może nam zarzucić, że profanujemy lekturę szkolną. A teraz historia nie z Polski, ale też mogłaby się w Polsce wydarzyć, bo nieraz pewnie ja byłem bo świadkiem... Bo my mamy też restaurację. Tak, i ja byłem świadkiem takich scen, pan pewnie był świadkiem takich scen, mam nadzieję, że pan takich scen nie urządzał, ale różne rzeczy się w życiu człowiekowi zdarzały. Otóż w pewnej restauracji nad Zatoką Biskajską klient tak bardzo był natarczywy, irytujący i, jak to powiedzieć, złośliwy wobec kelnerki, że ta postanowiła go ukarać dodatkową opłatą. I do rachunku, który nie był wysoki, bo wynosił, zdaje się, łącznie 22 euro, ale ten prawdziwy rachunek za wino i szampana wynosił 12, a do tego doliczyła mu kwotę 10 euro, czyli 42 zł z kawałkiem, za, jak czytamy, ja nie znam hiszpańskiego, postaram się dobrze to zinterpretować, Portocar los cojones, czyli ja bym to chyba przetłumaczył za robienie sobie jaj. To jest chyba bardzo dobre tłumaczenie, chociaż ja oczywiście również nie znam hiszpańskiego, ale ponieważ żadne inne nie przychodzi nam do głowy, to wybierzmy to tłumaczenie. Teraz ciąg dalszy tej historii jest taki. Otóż ten człowiek zapłacił ten rachunek za robienie sobie jaj. I jak pan myśli, jaka była puenta tej historii? Dobrze, nie będę udawał, stańmy w prawdzie, a właściwie siądźmy. Proszę, ja już znam finał tej historii, proszę go opowiedzieć naszym słuchaczom. Otóż okazuje się, że ten człowiek, który tak się niegrzecznie zachowywał wobec kelnerki, był, uwaga, właścicielem restauracji, który lubi takie żarty robić swoim pracownikom. Tej restauracji. Warto podkreślić, nie jakiejś, tylko tak. Tej. Ja się tylko zastanawiam, czy on był przebrany, czy nie przebrany, czy jak tam przyszedł, czy po prostu to taki rodzaj gry towarzyskiej. Tak czy owak, wszystko to jest fajne i zabawne. I cała Hiszpania tą historią żyje i się śmieje z niej w mediach społecznościowych. A jaki był finał? Czy ona została nagrodzona za to, że umiała postawić wyraźnie granice klientowi? Czy została nagrodzona za to, że podejrzewając albo wiedząc od kogoś, że to jest szef i właściciel, mimo wszystko dała mu odpór jemu i jego niewłaściwemu zachowaniu? Czy też została ukarana za to, że wymyśliła sobie z sufitu pozycję, której dalibóg z pewnością nie było w menu tej restauracji? Wszystko wskazuje na to, że została nagrodzona, dlatego że nie znam szczegółów, ale na tym samym Twitterze, gdzie opublikowała ów rachunek za robienie sobie jaj, napisała, że ów nieprzyjemny klient zapłacił i że były to najlepiej wydane pieniądze w jego życiu. Jeżeli możemy jeszcze coś powiedzieć takiego bliższego naszym ludzkim sprawom, to jest chyba bardzo przystępna restauracja pod względem cenowym. Jeśli za wino i szampana 12 euro, to, jak sobie przypomnę, rachunki z pewnej słynnej restauracji na Mokotowie. Tu całkiem niedaleko. One były znacznie wyższe. Sowa i ośmiorniczki. Trzy po trzy. to my się już pożegnamy i słyszymy się, Państwo ze mną się słyszą w poniedziałek, a z panem Olafem. Ho, ho, ho. Nie, nie, nie. W niedzielę, gdzie będzie pan w magazynie Bardzo Kulturalnym opowiadał o tym, co się będzie działo w Międzyzdrojach. Tak, z przyjemnością. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 22 i 7 trójek, Państwo w sprawie ekologii. Czy ja mógłbym zostawić swój głos na temat właśnie ochrony środowiska? Nie rozumiem, dlaczego tak wiele się mówi na temat ochrony środowiska, prawda, emisji dwutlenku węgla, ale na przykład brakuje refleksji, między innymi też na antenie Trójki, na temat zjawiska właśnie turystyki samolotowej, bądź co bądź na... W atmosferze jest wiele tysięcy samolotów, które oczywiście zatruwają środowisko. No i może nie byłoby nic w tym tak złego, gdyby nie fakt, że podejrzewam, że 90% z tych podróży to jest turystyka, która polega na tym, żeby polecieć z jednego miejsca w Europie w drugie, zrobić sobie kilka selfie, wrócić do domu, wrzucić na Facebooka. Myślę, że powinniśmy się opamiętać jako ludzie, bo za chwilę z tej planety zrobimy jeden wielki śmietnik. Prawie pełna zgoda, szanowny panie. Oprócz tego, że nie ma refleksji na ten temat na antenie radiowej Trójki, wspominamy od czasu do czasu. Zdaje się, że to z państwem chyba poruszaliśmy temat wycieczkowców, tych potężnych statków pasażerskich, prawda, które wożą turystów latem od wyspy do wyspy, czy do Wenecji na przykład, które to strasznie zatruwają między innymi wody, choć powietrze także. No i mówiliśmy chyba o pewnej linii lotniczej z dalekiej Irlandii, która jest 10. w Europie trucicielem po tych największych fabrykach i zakładach przemysłowych, prawda? No, ten temat w Trójce także regularnie się pojawia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Jesteście bardzo zapracowani. I? My to słyszymy w Crédit Agricole. I? Dlatego na rachunku Oszczędzam dajemy wysokie 3%, żebyście wy mogli zacząć bardziej się oszczędzać. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się montowałem, zrobiliśmy razem z Crédit Agricole, który daje wam wysokie 3%. Oprocentowanie 3% w skali roku do 50 tysięcy złotych na rachunku Oszczędzam z kapitalizacją kwartalną w ofercie na start przez pierwsze 4 miesiące od otwarcia konta dla Ciebie, zgodnie z tabelą oprocentowania kont dla osób fizycznych, dostępną w naszych placówkach i na www.creditagricole.pl. Reklama ma charakter informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji i Artur Ewertowski. Roman S., były zomowiec podejrzany o strzelanie do górników z kopalni Wujek w grudniu 1981 roku, będzie miał przedłużony areszt. Sąd przychylił się do zażalenia prokuratury. Początkowo mężczyzna miał areszt do 6 lipca. Śledczy uznali jednak, że to za krótko, żeby załatwić wszystkie kwestie formalne. Ostatecznie przedłużono mu areszt do 6 sierpnia. Zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w gangu oszustwa podatkowe i wyłudzenie VAT-u na ponad 12 milionów złotych. Grozi im za to do 10 lat więzienia. Grupa działała od 2014 roku. Prowadziła firmę w branży budowlanej i wystawiała zawyżone albo puste faktury. Zatrzymani mieli tak działać do września 2015 roku. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. nieruchomości i samochody, w sumie warte 5 milionów złotych. Ruszyła kontrola w oczyszczalni ścieków Jamno w Zachodniopomorskiem. Prowadzi ją wojewódzki inspektor ochrony środowiska. To po tym, jak w jeziorze Jamno znaleziono setki śniętych ryb. Wstępnie stwierdzono tak zwaną przyduchę, czyli intensywny zakwit sinic, który doprowadził do braku tlenu. Nie wiadomo jednak, co jest tego przyczyną. Z pierwszych pobranych próbek wynika, że w wodzie było dużo związków azotu. To był serwis Trójki. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W pierwszej połowie nocy miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura od 15 do 19 stopni, chłodniej tylko w Kotlinach Sudeckich, tam około 13. Trójka. Program Trzeci. Na zegarach 18.32 i teraz bardzo ważny temat będzie o Państwa emeryturach. Bardzo ważny projekt. No to zawsze jest bardzo ważny temat, a dzisiaj moim gościem jest Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, powiem, że sam jakby się dziwię, dlaczego do tego doszło, jak znalazłem tą informację, bo kilkakrotnie już rozmawialiśmy na ten temat na naszej antenie, a okazuje się, że prawie połowa pracowników, do których jest skierowany program pracowniczych planów kapitałowych, nie słyszała o jego wprowadzeniu. Tak wynika z sondażu CBOS. No tak, można jednak odwrócić ten sposób rozumowania i powiedzieć, że już ponad 6 milionów Polaków, mimo tego, że program tak naprawdę rusza za już dwa tygodnie, 1 lipca, już ponad 6 milionów Polaków słyszało o pracowniczych planach kapitałowych i wydaje mi się, że to jest całkiem niezły rezultat, choć oczywiście trzeba pracować nad tym, żeby ta rozpoznawalność była większa. Natomiast to co cieszy i też w tym CBOS-ie tam widzimy, że jeżeli ktoś się zetknął z pracowniczymi planami kapitałowymi, na przykład, nie wiem, miał o tym jakąś rozmowę w firmie, czy zetknął się właśnie u swojego pracodawcy z jakimiś informacjami, no to staje się zdecydowanie częściej zwolennikiem tego programu niż w sytuacji, kiedy w ogóle nie było poruszanego takiego tematu w firmie. To ja jeszcze jednak pesymistycznie podejdę do tego badania CBOS-u. to, że prawie połowa Polaków nic o tym nie wie, to jest wina systemu, czy może pracodawcy nie chcą informować? No nie wiem, zastanawiam się. Nie, pamiętajmy, że program jest wdrażany w tak naprawdę czterech krokach, bo w tym momencie w lipcu wchodzą pracownicy, którzy pracują w największych firmach, tych 250 plus, a później kolejno styczeń, lipiec, styczeń, czyli kolejnych, w kolejnych latach, pracownicy coraz mniejszych firm. Stąd jeżeli pytamy wszystkich Polaków i wynika z tego, że ponad 6 milionów ludzi już słyszało, a w pierwszej fali mamy tych Polaków około 3,5 miliona, to tego w Cebosie nie wyczytamy, ale myślę, że taka jest moja intuicja, że ci, którzy mają w lipcu dołączyć, no to tamten wskaźnik znajomości PPK jest zdecydowanie wyższy. Ci, którzy mają dołączyć w 2021 roku, no pewnie naturalne jest, że jeszcze pewnie o tym jakoś bardzo intensywnie nie myślą. No dobrze, ale tak sobie zaplanowałem, że w związku z tym troszkę edukacji tutaj zrobimy w naszym programie. Pracownicze plany kapitałowe. Co to jest? Najlepsza z możliwych forma oszczędzania dodatkowego, indywidualnego, prywatnego, dziedziczonego, który jest dedykowany na stare lata, choć pamiętajmy, że my z tych pieniędzy możemy skorzystać tak naprawdę tak jak chcemy sami i tak jak chcemy wcześniej. Choć najlepiej jest, jeżeli się już zapisujemy, by w cudzysłowie zdecydować się, czy wytrzymać co najmniej do 60 roku życia, bo wtedy wypłata jest najbardziej korzystna. No dobrze, a skąd te pieniądze się biorą? Te pieniądze biorą się z, i to jest właśnie hasło, pod którym Polski Fundusz Rozwoju promuje pracownicze plany kapitałowe. Polski Fundusz Rozwoju odpowiada generalnie za wdrożenie tego projektu. Hasło brzmi: w sumie się opłaca. Dlaczego brzmi tak? Dlatego, że składa się na ten nasz przyszły kapitał, czy w ogóle na ten nasz kapitał emerytalny, pracownik, pracodawca i państwo. Egzemplifikując to w takim bardzo prostym przykładzie, jak zarabiamy 4000 brutto, to zapłacimy 2% z własnej pensji, czyli 80 zł. Do tego pracodawca dołoży nam co najmniej 1,5%, czyli 60 zł, a państwo jeszcze dodatkowo 20 zł. To wszystko mówię o miesięcznych przelewach. Czyli my sami wykładamy 80 zł miesięcznie od tych 4000, natomiast drugie 80 zł w proporcji 60-20 otrzymamy od pracodawcy i od państwa. To no, jak by szukał i gdzie by nie szukał, no to pan, panie redaktorze, też chyba musi przyznać, że nie ma takiego, tak atrakcyjnej formy dodatkowego oszczędzania, gdzie sami wykładamy X, a na koniec miesiąca mamy 2x. No tak, ale spotykam się również z przedsiębiorcami, którzy mówią, że coś trzeba będzie zrobić. Jeśli tu będę musiał dołożyć, to skądś będę musiał zabrać. No, patrzymy na to dzisiaj, dane GUS-owskie o tym ewidentnie świadczą, że wzrost wynagrodzeń w Polsce jest bardzo szybki, to jest blisko 8%. Patrzymy na to, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra z punktu widzenia pracowników, czyli no, pracodawcy raczej konkurują o nich niż odwrotnie. W związku z tym też mamy jeszcze jedna dana, która jest niezwykle istotna. Patrzymy na te dane GUS, które podał 2 tygodnie temu, że Polacy wreszcie mają nadwyżki w swoich budżetach, to 30% nadwyżki dochodów nad wydatkami, więc nie ma lepszego momentu na to, żeby wdrażać pracownicze plany kapitałowe i ja nie bałbym się tutaj specjalnie, bo rozumiem, że do tego pana redaktora pytanie jest skierowane, że wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych spowoduje jakieś zahamowanie, czy jakoś, no nie wiem, zaciągnie hamulec, jeżeli chodzi o wzrost naszych wynagrodzeń, no, rozumiany jako tak całościowo. No to jeszcze teraz warto dodać, że nikogo do niczego nie zmusza w tym wypadku. Tak, bo to jest rzeczywiście bardzo istotne i dobrze, że pan redaktor o tym wspomina. To jest absolutnie dobrowolny program. Wprawdzie istnieje tam taki mechanizm automatycznego zapisu, ale jeżeli nie życzymy sobie być w programie, to możemy się z niego wypisać. I to, co niezwykle istotne, bo to rzeczywiście jest, i to warto mówić też na falach tak zacnego radia, gdzie słuchaczy jest dużo, to nie jest drugie OFE. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie, czy ktoś będzie mógł przyjść i zabrać nam te pieniądze. Polacy są przewrażliwieni na tym punkcie i te emocje rzeczywiście do nas też docierają. Pracownicze plany kapitałowe jest to prywatny, indywidualny rachunek. To nie jest po pierwsze część naszej składki emerytalnej, tylko nasze indywidualne pieniądze, jeśli porównujemy z OFE. Po drugie, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne, w każdej chwili możemy przyjść i zażyczyć sobie zwrotu tych pieniędzy. Mhm. W OFE absolutnie takiej możliwości nie mieliśmy. Czyli oszczędzamy rok, dwa, te przykładowe 160 zł miesięcznie, przychodzimy i mówimy, proszę o zwrot. Trzy, sami decydujemy, jak te pieniądze będą nam wypłacane i jak już będziemy mieć te 60 lat. Co do zasady możemy praktycznie te pieniądze w całości odzyskać nawet jednorazowo. I cztery, wreszcie w ustawie o PPK regulującej ten system mamy bezpośredni zapis, że są to prywatne pieniądze. W OFE, jak wiadomo, nie było w ogóle żadnego zapisu. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku przesądził, że są to pieniądze publiczne. Jeśli mówimy o młodych ludziach, którzy wkraczają na rynek pracy, to tutaj może nie być żadnych wątpliwości, że warto oszczędzać przez te ileś lat. Tak, i też co ciekawe właśnie w tym badaniu CBOS, właśnie największymi zwolennikami pracowniczych planów kapitałowych, jak patrzymy na strukturę wiekową, są młodzi ludzie. Dwóch na trzech młodych ludzi między tam 15 a 24 lata popiera ten projekt. No i to może nie dziwić, ale jeśli ja na przykład mam do emerytury 5 lat, czy warto przystąpić do takiego programu? No ale to ja zadam pytanie, panie dyrektorze, jak ma pan jakikolwiek możliwość zaoszczędzenia drugiego 80 zł, wykładając sam 80 zł? No tak. No chyba nie ma takiej możliwości. Ja to nazywam takim turbo doładowaniem na oszczędności. Poza tym pamiętajmy, to nie jest tak, że my musimy skorzystać z tych pieniędzy w wieku 60 lat. Możemy, nie wiem, oszczędzać do 65, do 67, do 70. Pracujemy, cały czas te pieniądze nam wpływają, czy nie pracujemy. I dopiero kiedy rzeczywiście już wyobrażamy sobie, że chcemy z tych pieniędzy skorzystać, to wtedy je wypłacamy, bądź rozkładamy sobie na raty, takie też, jakie sobie życzymy. Czy to na 10, czy 15, czy 20 lat. Panie prezesie, obiecuję sobie wspólnie z panem tutaj, że będziemy dbali o to, żeby coraz więcej ludzi wiedziało o tym programie. No bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Rozmawiał Arkadiusz Ekiers. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, uwaga, bo fantastyczny koncert szykuje się w najbliższą niedzielę o 19:00. Oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Natalia Sikora wystąpi w Trójce na żywo w najbliższą niedzielę o 19:00. Mamy 12 podwójnych zaproszeń. Proszę dzwonić 227 Trójek. Reportaż w Trójce. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. To tematy tabu, mówią młodzi ludzie o nowotworach. Aby więc profilaktyka antynowotworowa nie pozostała tematem przemilczanym, w szkołach zaczyna być o niej coraz głośniej. Różne organizacje, fundacje czy sami nauczyciele prowadzą dla dzieci i młodzieży zajęcia na temat tego, jak zapobiegać nowotworom, na przykład czerniakowi, na którego ryzyko zachorowania wzrasta właśnie teraz latem. Jak młodzież odbiera takie zajęcia? Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Furtak-Bilnik pod tytułem Czym skorupka za młodu? Odwiedzam szkołę podstawową numer 1 w Pruszkowie. Proszę, dzień dobry, zapraszam. W gabinecie zastaję szkolną pielęgniarkę, Danutę Przywoźną. Dzisiaj zaplanowaliśmy lekcję o nowotworze skóry, o czerniaku. Zapraszam panią na zajęcie. Program tych zajęć to propozycja Studenckiego Koła Naukowego Onkoma, które działa przy Warszawskim Centrum Onkologii. Szkoła skorzystała z tego, co koło opracowało razem z Akademią Czerniaka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Z podobnych zajęć skorzystało ćwierć miliona uczniów. Na początku wszyscy oglądali film. Jako, że jestem ruda i mam jasną skórę, jestem w grupie ryzyka, dlatego byłam wczoraj u dermatologa, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. Pokazał mi też, jak badać swoją skórę i teraz ja chcę pokazać wam, jak to robić, żebyście nie musieli się stresować tak jak ja. Tak działa skóra i czerniak jest właśnie nowotworem złośliwym skóry. Najczęściej jest z przodu klatki piersiowej, tyłu klatki piersiowej, nogi, ale nie tylko na skórze. Może być również na błonach śluzowych, czyli nos, gałki oczne, pośladki, narządy płciowe. A teraz co możemy zrobić, żeby chronić naszą skórę? Po prostu bardziej się zakrywać tak przed słońcem, żeby to w nas nie uderzało z całą siłą. Bardzo dobra. To jest jedna z złotych zasad ochrony przed czerniakiem. Druga złota zasada jeszcze, co możemy robić? Unikać solarium. Super, to o tym będziemy opowiadać. Mamy unikać słońca, powinniśmy się badać, powinniśmy chodzić do dermatologa, jeżeli mamy jakieś nowe znamie, no takie podstawowe rzeczy. No, mamy używać kremu z filtrem, nosić kapelusze, zakrywać się. 11-16 to nie powinniśmy wychodzić na słońce. Wydaje mi się, że takie lekcje powinny być prowadzone może dla młodszych klas, które jeszcze nie mają o tym pojęcia, bo my jakieś pojęcie o tym mamy. Nie mówię, że to jest złe, no bo trzeba o tym przypominać, tak? Ale w młodszych klasach to jest bardziej potrzebne. Powinno się uważać, bo naprawdę można sobie zrobić krzywdę, czy nawet oparzenia słoneczne, czy różne inne rzeczy. Nauczyciele i pielęgniarki robią, powtarzają nam, żeby uważać na różne rzeczy, żeby wszyscy wrócili po wakacjach, więc myślę, że na pewno nas poinformują, żeby uważać. Kształtowanie właściwych postaw powinno się zaczynać już właśnie wśród dzieci i młodzieży, bo to później da świetne przełożenie na przyszłe lata, to po pierwsze. Michał Siwik ze Studenckiego Koła Naukowego Onkoma, działającego pod auspicjami Warszawskiego Centrum Onkologii. Po drugie, w przypadku czerniaka bardzo niebezpieczna jest ekspozycja do 18 roku życia, bo każde oparzenie słoneczne poniżej 18 roku życia znacznie zwiększa późniejsze ryzyko zachorowań na czerniaka. Że ja będę się opalać tak, jak sobie biegam, a tak nie będę tak leżeć. No ja tak samo, no ja tak nie kręci mnie opalanie. Na naszej skórze występują różne zmiany z tej melatoniny, czyli wszelkie przebarwienia, znamiona, pieprzyki, jak ich nazywamy. Czy ktoś badał się już, jakie ma znamiona na sobie? Nikt? Dobrze, to jedna chociaż się zbadała, ale reszta... Jak wrócicie dzisiaj do domu lub jutro, proszę bardzo, obejrzyjcie się. Tak jak w tym filmie było, to pamiętacie? Jeżeli nie, no to można zajrzeć. Jest już na naszej stronie film o tym, jak się badać. Film ten możecie również znaleźć na stronie www.akademiaczerniaka.pl. Tam wszystkie informacje zawarte są o czerniaku. Okej, twarz okej? Teraz usta. Serio można mieć czerniaka w ustach? Tam się przecież nikt nie opala. Tak, można. Jak wiesz, palenie papierosów nie pomaga zdrowiu. Program, który realizowaliśmy, dotyczył czerniaka skóry. Naszym zadaniem było dotarcie do poszczególnych szkół, przekazanie im materiałów, scenariuszy zajęć, całej tej otoczki, która jest niezbędna nauczycielowi do przygotowania się do poprowadzenia takich zajęć, bo nie oszukujmy się, te zajęcia nie prowadzą tylko biolodzy, ale również wychowawcy, pielęgniarki szkolne, więc my jakby musimy przygotować ich od strony merytorycznej, ale ostatecznymi realizatorami programu są właśnie nauczyciele i bez nich nie byłoby tej ogromnej liczby ćwierć miliona uczniów. Materiały są stworzone tak, żeby nauczyciel po po zapoznaniu się z nimi, niezależnie czy jest polonistą, biologiem, matematykiem, historykiem, był w stanie taką lekcję poprowadzić, na przykład w ramach godziny wychowawczej. Dla mnie, jak się opala, to skóra się niszczy, bo światło UV no, niszczy naszą skórę. Poza tym może skóra schodzić. Wśród uczniów była realizowana ankieta. Ponad 8 tysięcy uczniów wzięło udział w tej ankiecie. Ona była oczywiście anonimowa w wersji internetowej. Ponad 90% uczniów uznało, że ta lekcja była dla nich ważna. 3/4 uczniów odpowiedziało, że po powrocie do domu obejrzą swoją skórę. I 3/4 uczniów powiedziało, że namówi swoich rodziców, przyjaciół, znajomych do tego, żeby również swoją skórę oglądali. A warto wspomnieć, że im wcześniej wykryta zmiana na skórze, takie znamie, tym większa szansa na wyleczenie, prawie sięgająca 100%. Anna Żyłowska, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, oddział Szczecin. Żeby dotrzeć do młodych ludzi, trzeba wymyślić coś takiego, co ich zainteresuje. W ubiegłym roku to była kampania pod hasłem Nie palę wcale. I kampania była skierowana przede wszystkim do młodych dziewczyn, do takich dziewczyn 15+. To było przede wszystkim w mediach społecznościowych. Mieliśmy dziewczynę, taką 17-latkę, która była twarzą tej kampanii. I pokazywałyśmy, jak zmienia się uroda, jak same się postarzamy, jak brzydniemy, paląc papierosy, jak to jest szkodliwe, szczególnie dla młodych dziewczyn, które kiedyś będą matkami. Chcesz wiedzieć, dlaczego nie palę? No po co miałabym palić? Z zębami w kolorze sera ciężko znaleźć miłość życia. Jakoś trzeba do tych ludzi dotrzeć. W tej chwili wiadomo, że nie dotrzemy ulotkami, bo ta forma już się przejadła, przeżyła. I szczególnie do osób młodych nie dociera się ulotkami. Do młodych osób dociera się na Instagramie, na Facebooku i właśnie w tych mediach było to przede wszystkim. Dlatego nie palę wcale. My od szeregu lat prowadzimy prelekcje w szkołach pod hasłem Nie zapraszaj raka, są milsi goście. I zauważyłam, że jeśli prelekcję prowadziła osoba starsza, która mówiła bardzo mądre rzeczy, ale w sposób taki mało elastyczny, nie było zainteresowania. Natomiast jak prelekcje prowadzą młode dziewczyny, promotorki zdrowia, takie dziewczyny, które ledwie skończyły studia, one świetnie dogadują się z młodzieżą i mają odzew na te prelekcje. Mamy film z operacji raka płuca, faktycznie film nakręcony przez lekarza z kliniki w Gdańsku. Fragmenty tego filmu są właśnie też emitowane w trakcie tej prelekcji. Współpracujemy z pedagogami ze szkół z zachodniopomorskiego, nie tylko z samego Szczecina, ale i z innych ośrodków. Pedagodzy zgłaszają się do nas i proszą o konkretne prelekcje dla konkretnych grup młodzieży. Zapraszają naszą prelegentkę, która jedzie i robi prezentację. Dla nas ważne jest, że padają pytania, że młodzież się tym interesuje, że na przykład bardzo interesuje ich film, który jest nakręcony. To są nasze zwycięstwa. To chodźmy na lekcję, jakie raz jadę na lekcję. Dowiedzieliśmy się, że jest jakaś prelekcja, jakieś zajęcia. No i wszyscy się udaliśmy tam do sali, do której mieliśmy pójść. I była pani, która otworzyła prezentację i generalnie przedstawiła się i zaczęła mówić, o czym ona chce mówić. Trafiło się tak, że siedziałem w pierwszej ławce, więc słuchałem. Zaciekawiło mnie to i mi się osobiście podobały te zajęcia. Warto jest rozmawiać o takich rzeczach i można zaproponować, żeby po prostu się zbadać profilaktycznie, żeby być pewnym, że wszystko jest w porządku. Pani też mi się wydaje, że włożyła w to dużo pracy, bo było widać, że była przygotowana i że właśnie chciała nam to przekazać i że jej rzeczywiście na tym zależało, a nie, że tylko po prostu to powiedziała to, co miała powiedzieć, bo mówiła też dużo rzeczy od siebie. Wachlarz zajęć, które są realizowane w polskich szkołach, jest szeroki. Wiele zależy od inicjatyw poszczególnych samorządów, fundacji czy indywidualnych nauczycieli. W Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Warszawie o prelekcję na temat raka szyjki macicy postarała się szkolna pielęgniarka. Dzień dobry. Nazywam się Jadwiga Matusik, jestem pielęgniarką w Warszawie. Uważam, że młode osoby nie mają wiedzy na ten temat, a jest to choroba, gdzie 5 kobiet dziennie w Polsce umiera. Dlatego zaczęłam szukać osób, które by tą wiedzę przekazały w sposób bardzo delikatny. I znalazłam taką panią. Przyjechała do nas z wykładem pani Małgorzata Stelmach z Fundacji dla Zdrowia Kobiet. I tak już współpracujemy kilka lat. I z tego, co widzę, uczniowie są bardzo zainteresowani. No wiadomo, że muszą sobie doczytać, zastanowić się, ale ziarenko zostaje zasiane. A to o to chodzi. Była multimedialna prezentacja i pani nam też w autopsji w sumie mówiła, bo miała przyjaciółkę, która zachorowała na raka szyjki macicy. Ja miałam wrażenie, że niektórzy jakby nie byli tym za bardzo zainteresowani, bo uznali, że skoro ja mam 17-16 lat, to mnie na pewno nie dotyczy ten problem, ale z mamą rozmawiałam i nie znałam badania, jakim jest cytologia wcześniej. Słyszałam, ale tak naprawdę nie wiedziałam, na czym to polega, ale po rozmowie z mamą dowiedziałam się, że tak naprawdę ona robi je regularnie, a to było dla mnie ważne, żeby moja mama była po prostu bezpieczna w tym temacie. Dowiedziałam się od mamy też, że to badanie robi się co rok. Pobiera się naszą tkankę i jest badanie, które pokazuje nam, czy mamy jakieś objawy raka, czy jesteśmy przed stadium, czy już jesteśmy w zaawansowanej fazie. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni, chodzimy do ginekologa chociażby właśnie co ten rok na badanie profilaktyczne, to nie jesteśmy zagrożeni tym, bo we wczesnej fazie możemy bardzo szybko i łatwo się tego pozbyć. Wydaje mi się, że nie będę się stresować, bo dbam o siebie po prostu. Jeżeli my, pielęgniarki, które pracujemy w szkołach, nie przekażemy tej wiedzy, to te osoby, dopiero młode dziewczyny, młodzi chłopcy, dowiedzą się, jak już pewnie będą dorośli, a może być wtedy już za późno. Trzeba jak najwięcej informacji w taki sposób na razie łagodny przekazywać. Mówić, że trzeba się badać, nie straszyć, tylko mówić o profilaktyce. Podobało mi się to, jak pani przedstawiała tą sytuację też, że ona miała przyjaciółkę, która właśnie chorowała na to. I ja uważam, że jakby jak osoba, która ci przedstawia to wszystko, mówi ci, że ja kiedyś miałam taką sytuację, to bardziej ci to wpada w pamięć jednak i to bardziej też czujesz, że może dotknąć ciebie, jeżeli dotknęło też kogoś innego. I mi się to podobało na przykład z tego wykładu, co właśnie pani nam przedstawiała. To nie jest tylko wiedza teoretyczna, praktyczna, ale też przekłada się to na uczucia. I ta pani, to było fajne, że mówiła i widać to było, że ma jakieś emocje, tak? I mówi nam to serio, chce nam pokazać, uświadomić coś. To było fajne i prawdziwe, bo w szkole zazwyczaj rzadko to się rozmawia o uczuciach albo jest się szczerym, a ten temat wiąże się ze szczerością, tak, i z byciem prawdziwym, no bo w końcu zależy nasze życie od tego, a tutaj się nie da oszukać. Był to reportaż Agnieszki Furtek-Bilnik pod tytułem Czym skorupka za młodu? Autopromocja. Jestem bliski władcy, a więc noszę jego łańcuch, a z podobizną tegoż władcy. Otrzymałem go jak order pewnego rodzaju i noszę na wamsie. Lśnienie i olśnienie. Audycja o królewskich skarbcach. Co stało się z polskim, tym z Wawelu? Gdzie można zobaczyć rękodzieła złotnicze z epoki Jagiellonów i wazów? Jak przebiega rekonstrukcja dawnych precjozów? O tym i nie tylko Monika Małkowska porozmawia z Anną Saratowicz, kustoszem Zamku Królewskiego w Warszawie i profesor Agnieszką Bender, historykiem sztuki. Na antenie Trójki w czwartek w samo południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować? Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.